राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 27 दिसंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे गोशा महल हैदराबाद राम वंदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वसोम वंदे नंद ध्वजम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितकरान नवनीतदाभात पीताम्बरादरुण बिंब बलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई सीधी बात सरल बात सबके समझ में आती है सब एक दृष्टिवाद नहीं रहते सदन होते में एक समान सब दिन समान रीति से नहीं रहते इससे अर्थ क्या हुआ कि नाशवान है ये जो अविनाशी है वो है जो का जो रहता है कभी उसमें परिवर्तन होता ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं वो है जो है उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है और ये सब क्रमगुण है एक क्षण भी एक रस नहीं रहता हरदम बदलता है ये बात प्रत्येक सिद्ध है सबके अनुभव की बात है अपने अपने माँ के अपने अपने जन्म लिया उस समय में ऐसे शरीर हमारे नहीं थे और ऐसे आगामी नहीं रहेंगे ये रहने वाले है ही नहीं ये तो हरदम बदल रहा है हरदम बदल रहा है निरंतर बदल रहा है निरंतर हरदम बदल रहा है एक रस रहता ही नहीं रहता ही नहीं रहता ही नहीं इस वास्ते इसमें स्थायी बन कर गया कि धन कमाए न गरी कमाए कर लेंगे कर लेंगे ये मेरे देश बेला यह तो है गजो ये मेरे अंदर मेरे थाती ये मेरे गामिनी के लिए करने तो ये मेरे सेवक है दिन राती ये मेरे माता पिता अनुबंध मेरे नूतन ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही साठ चलो चेल तेल जरूर बुझी जैसे बाती सब खत्म हो जाएगा कुछ भी रहना वाले इस वास्ते रहने वाले जो परमात्मा है उससे प्रेम करता है वही मनुष्य में है ये संसार केवल सेवा करने के लिए है शुभ भोग लिए है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं सेवा करो अगर मनुष्य हो तो तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ लाभ ले लो और नाम सुख भोग अपने कुछ इच्छा करी वहां पतन होगा बिल्कुल सीधी सरल बात सच्ची बात है कोई शंका नहीं है इसमें किसने की शंका किसने कोई विचार ही नहीं संसार तो सब सेवा के लिए है सूर सूक्ष्म कारण शरीर और आपकी जो पार्श्व विद्या है बुद्धि है योग्यता है क्रिया है पदार्थ है सब के सब संसार की सेवा के लिए ही है अपने लिए बिल्कुल नहीं है इनको अपने लिए जो मानता है सुख भोगता है महान दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा पक्की बात है सच्ची बात है संदेह अकाट्य सिद्धांत है। जिस किसी के मन में शंका हो तो शंका कर सकते हैं, ये रहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये अवस्था रहेगी नहीं, रही नहीं, रह सकती नहीं। अभाव ये नाशरो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते। सद वस्तु का अभाव नहीं होता और इनका भाव सत्ता रहती नहीं, रह सकती नहीं, किसी की ताकत नहीं कि रख रहे, रह सकते ही नहीं। वे बड़े बड़े महाराज है जिनके बजे रात्र बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, जला दिए जामर घट के तीन दिनों को आज तलक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर क्यों फिर तुम्हें खोते हो। ये बार बार शरीर नहीं मिलेगा, ये मिल गया है इससे लाभ ले लो, और नहीं लोगे तो दुख पड़ा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसमें किसी मात्र भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि लाभ लेना हो, मौका है बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर अवसर आया हुआ है, लाभ ले सकते हो, महान लाभ ले सकते हो। हमारी उम्र में भी हमने देखा है कि अभी बहुत सुंदर मौका है, बड़ा ही बढ़िया सुंदर अवसर है, कोई लाभ लेना चाहे तो उसके वास्ते बहुत ही बढ़िया चीज है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, नहीं आएगा नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक खूब आदर पूर्वक कहना है कि लाभ ले लो, परमात्मा को प्राप्त करो, आप नित्य हो, ईश्वर अंश जीव नाशिया, याद रखो आप ईश्वर के अंश हो साक्षात, आप मामूली नहीं हो। ये शरीरों को लेकर के शरीर की मुख्यता लेकर के महान मूर्ख बन गए, महान मूर्ख, बड़ा बड़ा दुख है इस बात का। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्व कहना है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लो और बड़ी सुगमता से हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। बहुत अच्छा अवसर आया हुआ है, जानकार है, इसमें जान सकते हो, महान आनंद हो जाएगा सदा के लिए। फिर कभी दुख का सामना करना पड़ेगा ही नहीं, सदा के लिए परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा मौका है, अब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बताओ, कौन से कार्य में अपना समय लगा रहे हो, किस काम को सिद्ध कर रहे हो, बड़ा अवसर सुंदर है। खो दिया ऐसे खो दिया, भजन बिना बावरे, तने बड़ा बढ़िया अवसर और सुंदर अवसर खो दिया, अरे खो रहे हो, अब जा रहा है। ये एक बात याद रखने की है, बार बार मैंने कही है, फिर कहूंगा और फिर भी कहूंगा। आप देखते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। जितने जितने वर्ष जिन जिन भाई और बहनों को आ गए, उतनी उम्र तो खत्म हो चुकी, अब बाकी रही है, अब खत्म हो रही है, प्रत्येक क्षण खत्म हो रही है, मौत प्रत्येक क्षण नजीक आ रही है, निश्चिंत बैठे हैं। आज से ये बात है, जो पड़ोसी में हो गई सो अपन में जान, अब घने मारे शरीर चले गए, वैसे ही जाने की नौबत बज रही है। जल्दी करके सावधान हो जाओ भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इस भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी भी प्राप्त होता होगा नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यह क्षण मंगुर शरीर प्रत्यक्ष हुआ है, कल इंद्र से आज इंद्र का अब तक 24 घंटे बीते, 24 मिनटों घंटाओं में आपने क्या हालत हासिल किया, अपने साथ में चलने की चीज क्या ली, नहीं ली है तो कब लोगे, अगर इन 24 घंटों में नहीं ली तो कब लोगे, कौन सा समय मिलेगा जिस समय लोगे, रह गए जीते गए जीते, कुछ नहीं मिलेगा, पश्चाताप के सिवाय कोई नहीं है। सो परत्र दो पावही धुन धुन पछताए, पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं। और कावे कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, अब जाओ वहां से, भगवान के साथ में सीधा संबंध है आपका, ये बिल्कुल ईश्वर अंश हो, आप ईश्वर के अंश हो, सबका भगवान के साथ संबंध है। ये नाशवान वस्तुओं को लेकर के उस दिन हुई है, इस उस दिन को छोड़ो, उस दिन में भगा भगा नहीं है। इस वास्ते हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं कभी, पुकारो सच्चे हृदय से तो काम ठीक बनेगा, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल होगी, रोना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आनंद हो जाएगा, बिल्कुल सच्ची सिद्धांत की पक्की एकदम सच्ची बात है, एकदम एक बहुत बढ़िया मौका आया हुआ है। जो चाहता है परमात्मा तत्व को, उसका मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है, बहुत जल्दी से तेजी से उसको प्राप्त करो, नहीं तो आज से निकल जाएगा। जैसे आज दिन तक के दिन गए, ऐसे दिन बाकी ऐसी ही बीत जाएगी, और सेट मारना पड़ेगा, राम नाम सब बोल जाएगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से आदर पूर्वक प्रेम से स्नेह से तूर्णम यदेदम बहु संभवान थे मानुष्य मर्थन मनित्यम अपी अधीर तूर्णम यते न पते धन मृत्यु यावत निशेषाय विषय खलु सर्वतस्यात। भोग तो सब जगह मिलेगा, पर मोक्ष का रास्ता हर एक जगह नहीं मिलेगा, अभी सुंदर मिला हुआ है। इस वास्ते सबसे हाथ जोड़ के कहना है, आप चेत करो, होश में आओ, होश में, बेहोशी में जा रहे हैं, विचार नहीं करते हो, अभी सोचते नहीं हो, और उलझन आई हुई ऐसी, क्या करे, कैसे करे, क्या करे, ऐसे वो सब शंकाएं मिट जाएगी, और बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी बड़ा होगा। इस वास्ते सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। भगवान को अपना मानो, और अपना कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई साथ देगा नहीं, ये शरीर भी छूट जाएगा पट से, लोग उसको मारेंगे जलाएंगे, कोई गाड़ेंगे, कोई कुछ करेंगे, पर छूट जाएगा ही, रहेगा नहीं, साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जीरो जन्म गमायो भजन बिना भावरे, नृत्य समय खो दिया, खो दिया नहीं, खो रहे हो, अब भी चेत करो, चेत करो, जल्दी करो, काम तू नम यते लगाए, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। न फते धन मृत्यु भाव, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक चेत करो, पदार्थों की परवाह नहीं है, पदार्थ मिलेंगे, परंतु ये मौका नहीं मिलेगा, मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बात से हाथ जोड़ करके प्रेम से, आदर से, शुद्धता से, बड़े स्नेह से कहना है, सावधान हो, सावधान हो, व्याकुल हो जो व्याकुल, उसके बिना हे नाथ क्या करूं, कैसे करूं, रास्ता मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, पुकारो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे देखूं, कैसे मिले, ऐसे हृदय में उत्कंठा जागृत करो। भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है, बहुत सुंदर मौका मिला है, और बहुत समय जा रहा है, समय बड़ा सुंदर है, वो जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। भजन बिना भाव रे, तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना भाव रे, तुम्हें बहुत समय चला गया और रहा हुआ समय चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कोई साथ देगा नहीं। ये स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, आप अपन में स्नेह करने वाले, कोई नजीक नहीं आएगा, साफ कह देंगे कि तेरे पास बोझा तो उठा ले, पर तुझे भुगते तो ही, साफ सूखा जवाब है, तुम्हारे को जो बोझा बाहर हो तो उठा दे, पर ये भोग तो तू ही भोगेगा। इस बात देख, संसार की आशा है, आशा ही परम दुखम, दुखम नहीं, भागवत में लिखा है, आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम, संसार की आशा छोड़ दो, परम सुख है, सुख नहीं परम सुख, आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम, इधर संसद पिंगला, विदेह नगरी में रहने वाली थी पिंगला वेश्या, बड़ा श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर, देखती है वो बगी आ रही है, वो आ रहे है, वे आदमी आ रहे है, वो आएंगे, मेरे को आएंगे, वो देख रहे दत्तात्रेय जी महाराज आए, उनके दर्शन हुए, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में वैश्य हुए, गुरु बनाया, गुरु गुरु गुरु है, ये गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, अरे गुरु बन गए खुद, सब छोड़ दी, जितनी चीजें थी सब छोड़ करे भगवान में लग गई, शिवाय भगवान का कोई हमारा नहीं है, अगर उनके पास कुछ होता सुख तो मेरे पास ही बात है, मेरे पास आए सुख लेने के लिए तो पास में कुछ है नहीं, ऐसे विचार करके भगवान में लग गई। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, देखो भाई हम तो बात कह देते हैं तो हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कोई विलक्षण प्रभाव नहीं है, हमारे पास में शक्ति नहीं, ये बात सच्ची है, चेत करो तो अवसर है। बड़ा सुंदर अवसर है, परमात्मा की प्राप्ति करने का बड़ा ही बढ़िया मौका मिला है। इस मौके को जान दो मत। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम मदन लौंगे एक वही चतुर है, वो समझदार है। धोखा है, धोखा धोखा धोखा, धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वाह वाह हो जाएगी, रमष्ट हो जाएगी, कभी सुखी होने वाले हो नहीं। सच्ची बात है, टक्कर एकदम। भगवान में लग जाओ, दुख रहेगा नहीं, पास में नहीं रहेगा, फटेगा नहीं, दुख का नाम इंसान है। दुख के जैसा उपकार करने वाला कोई आदमी नहीं है, दुख का कोई कृतज्ञ नहीं होता, दुख की सेवा कोई कर नहीं सकता। इतना आपका सूर्य है, वो आकर आपसे चेता रहा है, शांत सब नहीं है। जब आप सुख सुख देने के लायक होते हो तो दुख रमन हो जाता है। आपसे सुख लेता नहीं, वो सब दुनिया मात्र दुख की ऋणी है, ऋणी ऋणी ऋणी, कोई दुख का बंदा उतरा नहीं सकता। ऐसा मौका है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, देखो आनंद ही आनंद होगा, सदा के लिए दुख बच जाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। गीता है, भागवत है, रामायण है, आदि ग्रंथों में ये बातें खूब अच्छी तरह से समझाई है। संतों ने करके देखा, करके चाक चाक सब छा दिया, माया रस खा रहा हूं, नाम सुधारस पीजिए चिन बारम बार, लगे मोहे राम जी प्यारा, प्रीत तजी सर सार की ना मान न्यारा। कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, लगे मोहे राम जी प्यारा हो, भगवान के प्यारे लगे तभी आपका काम ठीक होगा। संसार प्यारा लगे ये धोखा होगा, बिल्कुल धोखा होगा, समझोगे तो पश्चाताप करोगे, रोगे, फिर रोना का फल भी रोना ही मिलेगा। वह अभी चेत करो तो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, नहीं तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, सिवाय दुख पाने के और कुछ नहीं मिलेगा। सज्जनों सच्चे जैसे पुकारो प्रभु को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। उनको दया आती है, प्रेम आता है, स्नेह आता है सबके ऊपर। भगवान कहते सब सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए, मेरे प्यारे सब, आप सब प्यारे हो, केवल भगवान की तरफ देखो। ये दुख आता है वो सुख का बदला है, आप सुख चाहते हो इस बात से दुख आता है, चेताने के लिए। तो दुख है नहीं, दुख है नहीं, आनंद मौज है, आनंद धर्म, दुख बेचारी दुख है ही नहीं, चेताने के लिए आता है। आप चेत कर लो तो भगवान का परिश्रम भी ठीक हो जाए, आवरण परिश्रम भी ठीक हो जाए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भगवान से कहो। सबकी सुने पुकार, हो बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट प्रचंद रहो। मामूली कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तक सबकी पुकार सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और सर्वथा श्रुतिमन लोग सब जगह कान है, आपके हृदय में बात पैदा होती है वहां भगवान के कान है, सब सुनते सब। आप हृदय से पुकारो, कृपा करो, और हे नाथ हे प्रभु हे दीन बंधु हे दीन दयालु, ऐसे कर पुकारो। कृपा करने के लिए तैयार बैठे एकदम, हित करने के लिए कबर कसे हैं। सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति, सुरदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुरद है, परम सुरद है, परम सुरद ऐसा कोई है नहीं। उमा राम समय तो जग उमा ही, गुरु पितु मातु बंधु, कोई प्रभु कोई समर्थ नहीं, कोई समर्थ नहीं, और एक भगवान है, सब पर कृपा करने वाले, सब पर मोरी बराबर दया, बराबर दया है सबके ऊपर। पानी बरसता है, जल बरसता है, जल प्रणाल पड़ती है, जल पड़ता है, खड़ा कर दिया जाए, आप साफ बच जाए, आप साफ बच जाएगा। उल्टा खड़ा रखो, कितनी वर्षा पड़ो, कितने जल हो, सूखा रह जाएगा, सूखा गीला नहीं हुआ, गीला ही नहीं हुआ। सन्मुख हो जीव हो जब ही के जन्म कोट यज्ञ से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सर्वदा नष्ट हो जाएंगे, जब सन्मुख हो जाओ। हे नाथ हे नाथ, संसार से विमुख हुए बिना भगवान के सम्मुख हो नहीं सकता है। संसार बीच में दिखता है, दिखता है नहीं, वहां ही परमात्मा है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, समान्वित है। समहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽसि न प्रियः, नमे द्वेष्योऽसि न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु साप्यम्। सब के लिए, पापी से पापी हो अपी से शूद्राचारु भजते मानन भाग, पापी से पापी भी, दोषी से दोषी, सात बताए सात, आदि बताए सात, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, खराब से खराब, शर्म गोई जब ही जन्म न उठी नगर वही, इस तरह से कृपा करने वाले भगवान तैयार। आप कैसे हो, आपका जीवन कैसे रहा है, इस बात में शादी हो गई। रहते न प्रभु चित्त चूक की, रहते न प्रभु चित्त चूक की, आपकी की हुई चूक याद नहीं रहती। भगवान का कैमरा वो नहीं, और तरह का है, कर्म सुरत सौ बार ये की हृदय की पुकार हो, सौ बार सुनते, सौ बार याद करते हैं, परम दयाल हो, परम सुनते, परम हितेशी है, ऐसा कोई हमारा मसम हेतु से माई कोई नहीं है, वो एक ही है, एक अदित्य परमात्मा है, और वो हमारे हैं, हमारे एक माँ के 10, 12, 15, 20 बालक हो, सब माँ को पूरी माँ कह सकते, मेरी माँ है, सब पर माँ की कृपा है, संसारी कृपा ऐसी कर नहीं सकते, भगवान की कृपा संपूर्ण प्राणियों पर अटूट कृपा आप हो। केवल भगवान की तरफ जाके देखे भगवान, संसार में लुरुकता है, सुख मिलेगा ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, है नहीं, संतों ने कह दिया, चाक चाक समझा लिया, हमने देख लिया। कुशोन बबूला आग हमें किसी पानी मट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की इसी टट्टी है। सच्ची बात है, संतों देख आजमाइश करके और सब उचित है। इस वास हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकार। हरदम पुकारो, हरदम पुकारो, हे नाथ। रास्ता बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठेगा। सच्ची बात एकदम ठीक है, पुकारो और कोई है। और सब उसका सिवाय कोई है नहीं, ऐसा हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं। स्वार्थ में तो सकल जग माए, प्राय लोग स्वार्थ में स्वार्थ में लगे हुए। स्वार्थ हो तो आपस में बात करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। ये खूब देखा है हमने, खूब आजमाश किया है, कोई नहीं। एक भगवान, एक भगवान। हे तू रहे जग जुग पुकारी, जुग पुकारी जुग। हे तू रहे जग जुग पुकारी, तुम तुम्हार सेवक। एक भगवान, एक भगवान, एक प्यारे भगत। ये बिना स्वार्थ ये हित करने वाले, महान आनंद देने वाले। इनके हृदय में दया भरी है, दया। भाइयों सज्जनों, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। एक ही मांगेगी, सब घर मांगे एक बार राम शरण रहती हो। तिनके मन मंदिर बसाऊसी रंग दो शब्द स्थान बताया, उसमें सब घर मांगे एक बार। जितना तीर्थ किया, व्रत किया, उपवास किया, उपने किया, भजन किया, सत्संग किया, तरह किया, सब कर मांगे एक बार राम चरण हो, भगवान के चरण प्रेम हो जाए। तेरे मन मंदिर बसा उसी हो। वाल्मीकि से पूछा है, वाल्मीकि रामायण है ना, रामायण रचने वाले, रामायण रचा, रामायण राम जी का है, राम जी का स्थान कहाँ है? कि तुम जहां पुकारो माए, जहां पुकारो माए, जहां राम था उद्विनाश, वही वृंदावन है, वही धाम है, वही परमात्मा है। आप सच्चे हृदय से शरण हो जाओ। माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा स्वरूपापेभ्यो मोक्ष मास्टर। सबसे मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब हम सर्वभूते व्रतम मम, ये नियम है भगवान का, ये सदा ही सद संपूर्ण प्राणियों के लिए हित करने के लिए विराजमान रहते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। आप नहीं जानते, आप तो नहीं जानते, परंतु भगवान कण कण के जानते हैं, आपकी सब बातें जानते हैं। एक अवगुण हो जाए तो आदमी त्याग कर देता है, अरे अवगुण कितने ही है, परंतु भगवान त्यागते नहीं, वे कृपा करते हैं सब पर, देश ही कृपा करते हैं। इस वास्ते प्रभु को पुकारो, निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका मत करो, शोक मत करो, चिंता मत करो। राम जैसा धनी जाके सोच का है सानी है, राम जैसा मालिक है फिर सोच चिंता। पुकारो, पुकारो उसको, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। चुपचाप शांति से एकांत में, रात में, दिन में, भीतर से पुकार, हे नाथ, हे नाथ हे नाथ, मैं जानता हूँ नहीं, मैं समझता नहीं, मेरे कलम आता ही नहीं, क्या करूँ महाराज, अपना हित भी मैं जानता नहीं हूँ। ऐसे सरल होकर सीधे होकर भगवान से कहो, पुकार, ये अपना है, इसमें संदेह नहीं किंचन बात भी, एकदम जरूर सुनेंगे, देखते हैं, सुनते हैं, दया आती है और वो नहीं आता है, किसी तरह से मेरी तरफ हो जाए, मेरी तरफ झांक ले, देख तो ले, केवल देख तो ले, प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा हरदम। आप शरण होकर देखो, आप ऐसा दयालु कोई मिलेगा नहीं। न त्वत समोस्त धरेगा खुद अन्य जो होगा सकता है, हो नहीं सकता। सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, भगवान किसी पर ऐसा नहीं करते, अपना बालक अपना को अच्छा लगता है सबको, यह नियम है और हम सब बालक है भगवान के, इस वास्ते भगवान कृपा करते हैं। उमा राम समी गुरु बंधु मातु बंधु प्रभुराई, कोई नहीं हित करने वाले, केवल पुकार क्यों जरूरत है, संसार में उल्टो मत, संसार के भोगों में उल्टो मत, यहाँ मिलने की कुछ नहीं है, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, आपके साथ कहा जाएगा बताओ, शरीर भी छूट जाएगा, धन संपत्ति वैभव जितना जो कुछ है सब जा रहेगा, धनानि भूमौ पशवस्य गोश्रे जाया गृह द्वार जना श्मशाने देहस्यतायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, पृथ्वी में जाना पड़ेगा, तिजोरियों में रह जाएगा, लोकलोम बंद हो जाएगी, वृक्षों में पड़ेगा, पशुवश हो से पशु अपने अपने स्थान में रहेंगे, द्वारी तक जरा सुसाने भाई बंधु स्मरान तक दे चिता तक आगे कैसे जाना है। एक दिन अकेला जाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, साथ देने वाला कोई नहीं है, इस बात हे नाथ अभी पुकारो, अभी अभी रात दिन हरदम पुकारो, सब काम ठीक होगा, आपके जानने की जरूरत नहीं है। भगवान के विषय में भगवान है क्यों इतना ना होता, वो कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, कोई जानने की जरूरत नहीं, केवल है और हमारे है, हमारे है, हमारे है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, जीव मात्र ममशो जीव लोग जीव भूत सनातना, उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना जानो, क्यों इतना ही, इतना है और हमारे है, हमारे है, हमारे शरीर हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, सब छूट जाएगी बिल्कुल। घर में आप देखते हो माँ बाप मर गए, शरीर भी यहीं पड़ा था, एक कौड़ी भी साथ ले गए नहीं, तो आप कैसे ले जाओगे, क्या रीत बदल गई, क्या कायदा बदल गया, जो आप क्या आशा करते हो, सच्ची बात है, सच्ची इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, अपना अपना संबंध है। माँ माँ करता है बालक तो वह एक ही माँ है, एक ही उसकी आने से आदि होता है। दूसरी कोई जा रही कहते मैं भी माँ हूँ, मेरे माँ कहते हैं लोग कि लोग सब कहते हो, मैं नहीं कहता, मैं तेरे को माँ नहीं कहता, मैं जिसको माँ कहता हूँ वो है भाई, अरे जन्म दिया हो चाहे पालन करने वाली हो, बस वो आ जाए। ऐसे एक प्रभु है, हम एक ही संतान, एक ही वो सब पर प्रभु है। उमा राम समु माई सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिच्छति। सूर्य सूर्य मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, सूर्य वो होता है आप उपकार नहीं अपकार करते हो, उल्टे चलते हो तो भी आपके ठीक ही होता है, आपके लिए कल्याण की बात ही करता है, हरदम उद्धार की बात करता है। हजारों अवगुण हजारों गुना अनाथ बेसमझी से कितने भगवान से विरुद्ध होकर कितने काम कर दिए, कुछ साजिशा नहीं, फिर भी पुकारो तो उसी क्षण समय तैयार है। सूर्य भगवान को कोई 12 वर्ष तक गुफा मेरे दर्शन करे ही नहीं, जिस दिन दर्शन करे उसी दिन तैयार, उसी दिन तैयार। यानी कि इतना वर्ष तेने मेरे को याद नहीं किया, 1-2-4 वर्ष मैं भी तेरे को नहीं बोलेंगे, जब देखोगे तब तैयार। वैसे वैसे रोजाना दर्शन करते हैं उनके जैसे जैसे आपको दर्शन दे देंगे, ऐसे भगवान सबके लिए, सबके हित करने के लिए भीतर से बैठे रहते, ऐसे भगवान रहते हुए आश्चर्य करते हैं महात्मा लोग। हे रस रस आरोग्य सर्वदा मधुर प्रिय, तेरे को मधुर प्यारा लगता है, राम नाम भी उसमें ऐसा अमृत अमृत अमृत है, राम रस पियो रे कुंडल भरी मौज अच्छा है। संत लोग तृप्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं भगवान का भजन करते हुए। वे साफ कहते हैं शरण आए बहुत सुख पाया, भगवान के चरणों का शरण देने से सुख हुआ, नहीं तो कोई सुख देने वाला नहीं है। सच्ची बात, एकदम ठीक बात, एकदम सच्ची बात। सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति, सच्चे हृदय से पुकारो उसको, अब कीर्तन करो तो हृदय से भीतर से आंख मीच करके पुकारो, सब भगवान की आवाज आ रही है, भगवान कर रहे हैं, हमारे को भगवान बता रहे हैं, ऐसे सच्चे हृदय से डर जाओ। कोई करना जो सूचना नहीं दे भैया, किसी सूचना नहीं हो तो